सामर्थ्या चेद विद्या फल प्राप्तो तेषां विघ्नकरत्वं तरी कर्म फलाप्तावपि स्याद इति अति प्रसंगो संगते तेषां देवानां देवों का सामर्थ्य विद्या फल प्राप्ति में जयति विघ्नकरत्व होगा कर्म फल प्राप्ति में भी विघ्नकरत्व नन्वेवं तर्ह्य विश्रम्भो यदिष्टफलसम्पदि प्राप्तोऽभ्युदयमोक्षार्थ साधनव्यापृताविह ननेवंतरे अविश्रम्भ अदिष्टफलसम्पदि अभ्युदयमोक्षार्थ साधनव्यापृतो यः प्राप्त अभिसंभ प्राप्त अभिशास अदृष्ट फल संपत्ति के लिए जो व्यापार करते अभ्युदय मुख्यार्थ साधन व्यापार अभ्युदय और मुख्य के लिए जो साधन साधन व्यापार में याग आदि ज्ञान आदि के लिए श्रवण आदि में अभिसंभ प्राप्त अविश्वास होगा। सप्तमी त्रयम समानाधिकरण अदृष्ट फल संपत्ति अभ्युदय मुख्यार्थ साधन व्यापृतो इह अभ्युदय साधन मुख्यार्थ व्यापृत साधन व्यापृतो अदृष्ट फल संपदि अभिश्रम्भ समानाधिगण इसमें अविश्वास अभिश्रम्भ विश्वास अभाव देवादिना तत्र विघ्न उत्पादे सामर्थ्यात् प्रयत्न करेंगे देवादि विघ्न करेंगे तो फल प्राप्त में अविश्वास होगा अदृष्ट फल का संपत्ति प्राप्ति में साधन व्यापार में साधन व्यापारे साधन से व्यापृत हो अभिसंभाव साधन व्याप साधन अदृष्ट मुख्यार्थ साधन से साधन साधन से व्यापृति अदृष्ट फल संपत्ति अदृष्ट फल प्राप्ति साधन से व्यापृति हाँ ठीक है बहुपुरी के नाम पर साधन से व्यापृति यश्याम संपत्ति स्त्रीलिंग है अदृष्ट फल प्राप्ति में कर्मफल कहाँ कर्म फल प्राप्ति हाँ कर्म के फल नहीं कर दोनों प्रकार ना कर्म कर्मकांड ज्ञान कांड सौम्य संदेह कर्म फल कर्म के फल स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए अभ्युदय प्राप्ति के लिए भी अविश्वास होगा और मुख्य के लिए दोनों अभ्युदय निषेध दोनों कहाँ से है ये शंका है ना यदि ज्ञान के लिए विघ्न करेंगे तो कर्म के फल स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए भी विघ्न करेंगे नहीं नहीं वो शंका संशय है विघ्न करने की सामर्थ्य है नहीं वो ज्ञान फल में भी शंका है अभी फल में विघ्न नहीं करेंगे श्रुति व्याख्यान करेंगे अभी क्या चल रहा है ज्ञान के फल में विघ्न करने का उनका क्या कहाँ क्या उसका सामर्थ्य है सामर्थ्य है तो तस्माद ऐसा न प्रिय कह करके तो ज्ञान के लिए परतंत्र होने से देवता का मनुष्य के प्रति प्रतिबंधक है ज्ञान के व्यापार में प्रतिबंधक होते हैं तो पहले विचार जाए मनुष्य को विघ्न करने के लिए पशु आदि है तो उन्हीं में सामर्थ्य क्या है देवताओं का क्यों प्रसंग वही चल रहा है क्यों विघ्न कर सकते हैं यदि इसमें विघ्न कर सकते हैं तो कर्म फल के लिए क्या विघ्न भी करेंगे करेंगे तो फिर बिल्कुल अविश्वास हो जाएगा क्योंकि दिया सामर्थ्य चेत विद्या फलाप तो तेसा विघ्न करन तो देवता में सामर्थ्य है विद्या फल प्राप्ति के लिए यदि विघ्न करेगा तो कर्म फल प्राप्ति में विघ्न करेंगे यही प्रश्न चल रहा है सामर्थ्य है किंतु देवाश्चर्य इष्ट अभूत एक करें निश्चित करें सामर्थ्य ज्ञान फल के लिए इसमें से सामर्थ्य नहीं है कहेंगे अयमेव ही शब्दार्थ ही अभिसंभव ही सामर्थ्यात् विघ्नकर्तृत्वे अतिप्रसति अंतर्भाव और दूसरे अतिप्रसति तथा तथेश्वरोऽपि नो विघ्नं कुर्वन के न निषिध्यते। काल मंत्र औषधादीना मचिंत्या शक्तिरिष्यते। तथा ईश्वर भी अस्माक विघ्न कुर्वन केन निषिध्यते, कौन निषेध करेगा? काल मंत्र उषाद आदि न हम शक्ति अचिंत्य इच्छते, वो भी उनकी शक्ति अचिंत्य है, कितने विघ्न हो सकता है। सप्तमित्र नहीं देवाधिवत, तथा जैसे देवता विघ्न करते हैं ऐसे काल मंत्र आदि इनकी भी शक्ति है, ईश्वर भी। अपिशत समुचार्थ ईश्वरोपी, देवता विघ्न करेंगे, ईश्वर भी विघ्न करेंगे। नो अभ्युदय हेतुसु कर्मसु प्रभुता नाम अस्माकम, जो अभ्युदय हेतु कर्म है प्रभुते उनके लिए हमारे भी देवता ईश्वर भी विघ्न करेंगे। विघ्नम तत्फल प्राप्त इति शेष, तत्फल प्राप्ति में विघ्न करेंगे। अति प्रसंगातर महा काल मंत्र औषधादि इनकी भी शक्ति अचिंत्य है, वो भी विघ्न करेंगे। उक्तानुवाद न फल महा, तो फिर क्या हुआ? पूर्व पक्ष कहता है कर्म मंत्र औषधि तपः कालादीनां च विद्यते महति शक्तिरित्यत्र युक्तम आशंकितं फले। कर्म मंत्र औषधि तप कालादिनाम, कर्म मंत्र का भी औषधि का तप कालादिनाम च महति शक्ति विद्यते। इतर फले आशंकित युक्तम, तो फल देने में विघ्न कर सकते, शंका होगी। अत्र कर्म निमित्त फल, कर्म निमित्त फल में अक्ति शक्ति, कर्म निमित्त फल में उनकी शक्ति विघ्न करने के लिए। सप्तमी देव सामानाधिकरणम, अत्र फले चोद्यम उपसार करते हैं पूर्व से देवादेह स्वतंत्रत्वात् फल प्राप्ति विघातयोः सर्वं कुर्युरनाश्वास तस्मात् प्राप्नोति कर्मसु। स्वतंत्रत्वा देवादेह फल प्राप्ति विघात हो सर्व कुर्यो तस्मात् कर्मसु अनाश्वास प्राप्नोति। स्वतंत्र है तो फल प्राप्ति विघात में सब कुछ कर सकते, विघ्न कर सकते, कभी अनुग्रह कर सकते, तो कर्म में फिर फल प्राप्ति के में अविश्वास होगा। सर्वम कर्तुम सर्वतः निग्रह अनुग्रह वा, किसके उपकार कर सकते, किसके बंधक विघ्न करें स्वेच्छाधीनम। तेसु अनाश्वास से कर्म कांड प्रामाण्य स्थिति प्रामाण्य नहीं होगा। कस्यदम चोद्यम स्वभाववादीनाम अस्वभाववादीनाम वा, यदि विकल्प आदि आक्षेप किसके मत के अनुसार, स्वभाव को मानने वाले तथा उसे भिन्न आद्यम दृष्टि नैवम नैवम सर्व पदार्थानाम नियता दान कारणात् जगत वैचित्र दृष्टेश्च स्वभावे तदसंभवात्। नैवं सर्वपदार्थना नियता दान कारणात् जगत वैचित्र दृष्टिश्च स्वभावित असंभवात्। सब पदार्थ नियत ग्रहण करते कुछ कार्य बनाने के लिए, किस कार्य के लिए, किस कारण नियत पदार्थ, और जगत में वैचित्र दिखता है, कारण भी विलक्षण है, स्वभावित असंभव, स्वभाव में ये विलक्षण नहीं होगा, कारण में विलक्षण नहीं होगा। तब दध्यादि उत्पिपादय दुग्धादि आदान नियत कारण ग्रहण करते दधि के लिए दूध प्राणी नाम सुख दुखादि तारतम्य दृष्टि च ये वैचित्र दिखिता है तारतम्य स्वभाववाद नहीं होता तत्र नियत हेतु आदान आदेर अयोग्य स्वभाववाद होगा तो नियत हेतु लेना जरूरत नहीं जगत कर्म फलम आदान अतो जगत कर्म ने अयोगा अतो जगत कर्म फलम जगत तत्र ने ततो नियतो हेतु आदनाद अयुगाद अतो जगत कर्मफल हाँ सब कार्य जगत जगत वैचित्र जितने जगत है विचित्र जगत कर्मफलम स्वभाव नहीं द्वितीय प्रत्याह यदि कहेंगे अस्वभावादि स्वभाव से भिन्न सुखादि सुखादि फलद कर्मे तस्मिन् पक्षे व्यवस्थिते श्रुति न्यायादि संसिद्धेर नातो विघ्नकृतः सुराः सुखादि फलदं कर्म इति अस्मिन् पक्षे व्यवस्थिते श्रुति न्यायादि संसिद्धेर सुरा विघ्नकृत अथवा विघ्नकृत न सुरा विघ्नकृत न व्यवस्थित सती ऐसे व्यवस्थित होने पर श्रुति न्यायादि सिद्धि के लिए विघ्नकर नहीं श्रुति न्यायादि संसिद्ध है श्रुति न्यायादि संसिद्ध सुखादि फलदम कर्म इतिहासिन पक्षे व्यवस्थित सती श्रुति न्यायादि संसिद्ध है अतः विघ्न सुरा विघ्नकृत न पुण्य वे पुण्यन कर्मणा कर्म है वही ते प्रशंसु इत्यादि श्रुति जगत वैचित्रानुपपत्ति न्याय आधिपत्यन कर्मणा बद्धे जंतु स्मृति लेना है उक्त श्रुत्यादि प्रमिते यथोते पक्षे स्थिते इसे स्थित होने पर न कर्म कृता फल प्राप्तो देवादेव विघ्न कुर्वन्ति कर्मकारी फल प्राप्ति के देवादि विघ्न नहीं करते सिद्ध हुआ उत्तम च काम सूत्रे पुरुषकार पूर्वकत्वात् सर्वप्रभूतेनां अवश्य भाविनोऽपि अर्थस्य उपायपूर्वकत्वादेव च उपायपूर्वकत्वादेव न निष्कर्मिण भद्रमस्ति पुरुषकार पूर्वकत्वात् सर्वप्रभूतेनां सब प्रभुति पुरुषार्थ पूर्वकत्वात् सर्वप्रभूतेनां अवश्य भाविनो सब कुछ फल प्राप्त पुरुष प्रयत्न पूर्वक सर्वप्रभूतेनां अवश्य भाविनोपि अर्थस्य प्रभुत्व होने पर अर्थस्य उपायपूर्वकत्वादेव सर्वप्रभुतेनां पुरुषाकार पूर्वकत्वात् अवश्य भाविनोपि अर्थस्य जो अर्थ अवश्य भावी है कर्म में है तो भी उपायपूर्वकत्वादेव किस उपायपूर्वक प्राप्त होगा निष्कर्मिण कर्म के बिना कल्याण नहीं होता है काम सूत्र का कर्म करना पड़ेगा तो प्रवृत्ति पुरुष प्रयत्न पूर्वक है पुरुषाकार पूर्वक तो पुरुषार्थ पूर्वक और उपकर्म से तो मिलेगा तो भी उपाय अनुष्ठान के बिना नहीं होता है कुछ उपाय पूर्वक ही होता है कार्य होता है तो कुछ प्रवृत्ति करनी चाहिए निष्कर्मिणा न कल्याण नहीं इसे कह करके कर्म कारण सुख दुखादि के लिए अनुगुणत्वाद कर्मफले देवादेव न विघ्न आचरन्ति इत्यतः हेतुमाह कर्मफल अनुगुण है देवादि विघ्न नहीं करते कर्मण इति कर्मणैव स्वसिद्ध्यर्थं तेषां क्रोडीकृतत्वतः न आत्मानं लभते कर्म देवसाध्यनपेक्षिसत् कर्म नाव स्वसिद्ध्यर्थम तेषां क्रोडीकृतत्वात् ईश्वर देवतादि को निमित्त बना करके कर्म हुआ पुण्य पाप कर्म हुआ उसके लिए भी देवता आदि कारण है, ईश्वर आदि कारण, उससे कर्म सिद्ध हुआ। देवादि अनपेक्षित कर्म आत्मान न लभते, देवादि अपेक्षा के बिना, उनके अनुग्रह के बिना कर्म होगा ही नहीं। कर्म होता है तो उनके अनुग्रह से ही होता है, होता है तो कर्म के अंतर्गत देवादि आ गए, उनके इच्छा से कर्म हुआ, इसे उसका विघ्न नहीं करेंगे। तमेव हेतु व्यत्यय के द्वारा साधित न आत्मा लभते कर्म, देवेशादि अनपेक्षा, देव ईश्वरादि अनपेक्षा हो कर्म होगा ही नहीं। कर्म देवेशादि सापेक्ष करो हुआ, पुण्य से कर्म का विघ्न नहीं करेंगे। देवादिनाम कर्मानुगुणत्वात् न ते तत्फले विघ्न कुर्वन्ति इति उत्तम अर्थम तस्मात् इति भाष्यस्य अर्थम तस्मात् न विघ्न कुर्वन्ति। कर्म के अनुगुण है, कर्म करते तो देवादि के अनुग्रह से हुआ, विघ्न नहीं करेंगे। फलदानेन लोमत्वान् नामिष्युर्विघ्नकारिणः यथा कर्म तथेशादि कर्मापेक्षैव सिद्ध्यति। फलदाने अनुलमत्वात् अमी देवादय विघ्न कारण न स्यु, वो तो अनुकूल है फलदानी, कर्म करते समय अनुग्रह किए तो उनके भी अनुग्रह से कर्म फलदाने के लिए अनुकूल अनुलम है, प्रतिलोम विरोधी नहीं है, अनुकूल है। यथा कर्म तथा ईशादि कर्मापेक्षा भी सिद्ध थी, यथे कर्म ऐसे ईशादि भी कर्म सापेक्ष सिद्ध होता है, तो कर्म के प्रति फल देने पर अनुकूल है। कर्मस्वरूप सिद्धि हेतुत्वात् तत्फल प्राप्तो अनुकूलत्वात्, कर्मस्वरूप सिद्धि का हेतु है देवादि, कर्म स्वयं कर्म सिद्ध होने के लिए देवादि हेतु है, इसे जो कर्म देवादि के कारण सिद्ध हुआ उसके फल प्राप्ति के लिए वो अनुकूल होंगे देवादि ही, न तथा देवादि ना विघ्न करो तो विघ्न कर नहीं। यथा कर्म देवादि अपेक्षम एवं तदपि कर्मापेक्षम, यथा कर्म देवादि अपेक्षम तदादि देवादि तदपि कर्मापेक्षम, देवादि कर्म सापेक्षम कर्म से तदपि कर्म से तदपि कर्मापेक्षम फलम, हाँ फल यथा कर्म देवादि अपेक्षम, कर्म देवादि अपेक्षम एवं तदपि कर्मापेक्षम, यथा कर्म देवादि अपेक्षम तदपि कर्मापेक्षम, देवत्व नहीं फल कर्म से ठीक है, कर्म देवादि अपेक्षम तदपि फलम भी कर्म कर्मापेक्षम, देव हुआ कर्मापेक्ष फल भी कर्मापेक्ष, कर्म देवादि अपेक्षा तदपि कर्मापेक्ष, अतो न तत्फले तस्य विघ्न कर्तुता, कर्म के फल में तस्य विघ्न कर्तुता देवादि, तो तदपि कर्मापेक्षम देवादि अभी कर्म देवादि अपेक्षम तदपि कर्मापेक्षम देवादि अपेक्षा अनुपेक्षम देवादि अपि कर्मापेक्षम, हाँ कर्म देवादि अपेक्षम तदपि कर्मापेक्षम, तो देवादि अपि कर्मापेक्षम कर्म सापेक्ष देवादि, हाँ कर्म से ही अपने कर्म से ही हुए, अब कर्म सापेक्ष है हैं, हाँ तो विरोध इसलिए नहीं, कर्म देवादि अपेक्ष और देवादि अपि कर्म सापेक्ष, अतो न तत्फले तस्य विघ्न तस्य देवादे तस्य तत्पद से फिर लेना, तदपि से देवादि लिया आगे तस्य से देवादे, कर्म देवादि अपेक्षम तदपि देवादि अपि कर्मापेक्षम, अतो न तत्फले तस्य विघ्न कर तस्य देवादे, हेतु द्वारा यथा कर्म तथा ईशादि ईशादि देवादि क्या कर्मापेक्ष एव सिद्ध्यति, हाँ तथा तदपि देवादि अथवा ईशादि दोनों कह सकते हैं, यथा कर्म देवादि अपेक्षम एवं तदपि, तदपि से किसको लेना देवादि, वही शादी श्लोक में यथा कर्म तथा ईशादि कर्मापेक्षा एवं सिद्ध्यति, कर्मणो देवादेश्च अन्योन्यापेक्षा तेन स्वातंत्र्यात् न कर्म फले देवादिर विघ्न कर्तुता इति उक्त्वा, कर्म और देवादि में परस्पर सापेक्ष है, अस्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र नहीं, कर्म भी देवादि अपेक्षा, देवादि कर्म अपेक्षा, देवादि कुछ करने के लिए कर्म के अनुसार कर्म फले देवादिर विघ्न कृतता न इति उक्त्वा तर अन्य अपेक्षात्व हेतु मह कर्म और देवता में परस्पर सापेक्ष में तो सर्वम सर्वम सर्वम अपेक्षैव संघतत्वात् प्रसिद्ध्यति प्रधान गुण भावश्च क्वचित कस्यचिदिश्यते सारे सो कार्य जितने है सर्वम सर्वम अपेक्षा अपेक्षा सब परस्पर से अपेक्षा होकर के कार्य सो होता है सहतत्व प्रसिद्ध क्यों सब सहत होने से अन्य अन्य से अपेक्षा होकर के सब कुछ सिद्ध होता है। ये आगे कहेंगे क्वचित कस्यचित प्रधान गुण भाव किस समय कोई प्रधान भाव किस में गुण भाव होता है क्यों सब सापेक्ष है होकर के कार्य होता है। एत अग्रस्फुटी भविष्य कथन तरी क्वचित कस्यचित प्राधान्य तो कहीं प्रधान कहीं गुणभाव कस्यचित होता है क्वचित कार्य कस्यचित कर्म आदि कहीं कर्म कहीं ईश्वरादि सर्ववादी भी इष्टे अर्थ है ये तो सबके लिए मानना पड़ेगा कोई कभी प्रमाण होता है न चौद्यम अभितरति देवादि कर्मापेक्षा तो हेतु अंतर्मा देवादि कर्म सापेक्ष है विघ्न विघ्न कार्य पिछाप्येते नानपेक्ष प्रकुर्वते तत्सामर्थ्यात् प्रणोद्यत्वात् सर्वेषां सर्वकर्मसु एते विघ्नकार्येपि न अनपेक्ष प्रकृवते कर्म की अपेक्षा नहीं करके एते विघ्न कार्य न प्रकृ विघ्न कार्य के समर्थ नहीं होते तो सामर्थ्य प्रणोद्यत्वात् कर्म सामर्थ्य का अप्रणोद्यत्वात् सामर्थ्य का नाश नहीं कर सकते सर्वेषां सर्वकर्म सर्वकर्मसु सर्वेषां सामर्थ्य अप्रण सामर्थ्य का निवारक नहीं होंगे सामर्थ्य को लेकर करेंगे। विघ्न रूपम यत् कार्यम तत्रापि कर्म अनपेक्षा देवादेन कर्तार कर्म की अपेक्षा नहीं करके विघ्न रूप कार्य नहीं कर सकते सर्वेषु कर्मसु क्रियमाणसु कार्यसु सर्वेषां हेतूनां सामर्थ्यात् सब कर्म क्रियमाण कार्य में सर्वेषां हेतूनां तो सामर्थ्यस्य हेतूनां जो सामर्थ्य है अनपद्यत्व आदि किसके द्वारा निवृत्त नहीं हुआ अतो विघ्न कार्य भी कर्मफले कर्म विघ्न कार्य भी कर्मफले कर्म सामर्थ्यस्य दुर्बारत्वात् विघ्न कार्य भी कर्मफले कर्म सामर्थ्यस्य विघ्न रूप कार्य कार्य भी कर्मफले कर्म सामर्थ्यस्य कर्म का जो कर्म का सामर्थ्य वो रहेगा विघ्न रूप कार्य के लिए भी कर्म फल में विघ्न रूप करने के लिए कर्म फल में विघ्न रूप कार्य के लिए भी कर्म सामर्थ्य रहेगा कर्म के अनुसार विघ्न करेगी तथा देवादिनाम कर्मापेक्षावत कर्म सापेक्ष है अत्र भी सर्वत्र तेषां तदपेक्षा सर्वत्र विघ्न कार्य के लिए भी कर्म अपेक्षा है इसलिए विघ्न नहीं होगा। कर्मापेक्षत्व भी तेषां प्राधान्य तत्फल प्रतिबंधक तो सैत देवतादि कर्म सापेक्ष होने पर भी देवता प्रधान है प्रतिबंधक हो जाए इति आशंक्य प्रधान गुणभावश्च इत्यत्र उक्तम प्रबंध प्रधान गुणभावश्च कस्यचित् क्वचित् इत्यादि यथा गुण गुण प्रधान भावश्च देवकालेश्वरादिषु कर्मस्वनियतो दृष्टो नान्यथा चोपपद्यते देवकालेश्वरादिषु गुणप्रधानभावश्च कर्मसु अन्यत दृष्ट अन्यथा न उपपद्यते कर्म में नियत नहीं कहाँ कौन देश काल ईश्वरादि में गुण प्रधान भाव किसी में गुणों किसी में प्रधान कौन होता है अन्यथा न उपपद्यते व्यवस्था कर्म विषय देवादिशु योग गुण प्रधान भाव स्वनियत नियत नहीं अथवा देवादिशु कर्मसु च योग गुण प्रधान भाव देवता आदि में कर्म में गुण प्रधान भाव स्वनियत दृष्ट नियत नहीं नान्यता अन्य नियत नहीं अन्यथा नाम तो नियत नहीं अथवा कर्मसु कार्यसु विषयभूतेषु देवादिशु गुण प्रधान भाव कर्म रूप कार्य में विषय के लिए देवादि भी गुण प्रधान देवादिशु गुण प्रधान भाव देश काल देवादि से देश कालेश्वर आदि गुण भाव है कर्म में नियमाभाव उपाधि कोई नियम नहीं सर्वत्र कोई प्रधान यदा यदैकस्य प्रधानत्वं तदान्यस्य प्रधानता एव नित्य जग नित्य मतद्वृत्यात्मनिस्थितम् यदा एकस्य प्रधानतो तदा अन्यस्य अप्रधानता एवं जगत नित्यत नित्यत जगत सत्यन्ते नित्यम अतद्वृत्ति आत्मनिस्थितम आत्मनि अतद्वृत्तिया वास्तव नहीं कल्पित तद्वृत्तिया नहीं अतद्वृत्तिया बढ़ते जगत एवं नित्यत इस जगत नित्य करता वह एक नहीं बहूनाम द्वयोर्वा एकस्मिन् कार्ये प्राधान्यम भिन्नमतित्वेन कार्यानु अनुदय प्रसंगात बहुत अथा दो एक में प्रधान नहीं होंगे भिन्नमति हो तो कार्य नहीं होगा न चे गुण प्रधान भाव बिना ऐकमत्यम ऐकमत्य होने के गुण प्रधान भाव आना पड़ेगा न चे एकस्मिन् कार्ये प्रधान से अन्यत्रा भी तथा तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस कार्य में प्रधान हुआ अन्यत्र प्रधान होगा कोई जरूरत तो नहीं दाहादो प्रधान से अग्नि सेचनादो अभी तत्प्रसंगात दाह के लिए प्रधान अग्नि सेचन के लिए अप्रधान है अब नहीं तो वहाँ भी एकत्र प्रधान सर्वत्र प्रधान हो गए ऐसे कोई जरूर नहीं नहीं तो वहाँ भी प्रधान हो जाए अनात्मसु मिथो गुण प्रधानत्व से अनियम भी शंका है अनात्म परस्पर गुण प्रधान में कोई नियम नहीं कौन कौन है कहाँ गुण प्रधान होगा सिद्धात्म प्राधान्य इतर गुणता नियम आशंका सिद्धात्म प्राधान्यम सिद्ध रूपे में प्राधान्य इतर तो गौणता ये तो नियम होना चाहिए चेतन प्रधान और बाकी जड़ में गुण है गौणता इति आशंका एवं एवं नित्य जगत नित्य नित्य वृत्ति आत्मनि अनित्य है अनित्य होने से जगत नित्यम कल्पित सब है कल्पित होने से नहीं वस्तु तो अद्वय गुण प्रधान तो अस्ति अद्वय में गुण प्रधान नहीं कल्पितम तो अविरुद्धम कल्पित गुण प्रधान भाव है वास्तव गुण प्रधान भाव अद्वितीय वस्तु में नहीं है कल्पित तो अविरुद्धम अथवा यथोत से गुण प्रधानभूत से जगत स्वात्यंत्र्यम आत्मनि गुण प्रधान भाव ही ने तद अभिघात पूर्व पीछे कहा गुण प्रधानभूत जगत हो गया स्वतंत्र हो जाएगा आत्मनि गुण प्रधान भाव ही ने तद अभिघात आत्मा में तो गुण प्रधान भाव नहीं रहेगा ऐसे गुण प्रधान भाव जगत जगत हो रहेगा वो जगत तो स्वतंत्र होगा आत्मा में तो नहीं रहेगा इत आशंका है एवं नित्यत अतद्वृत्ति आत्मनिश्चित आत्मा में है आत्मा में नहीं रहेगा ना आत्मा में गुण प्रधान भाव कल्पित है तस्य अन्यमे भी यस्य यस्मिन् प्रधानत्व गुणत्व वा सततेव सर्वे किमिति न गृहेत इत आशंका है तस्य अन्य गुण गुण प्रधान भाव अन्य वे गुण प्रधानत्व से ऐसे ऐसे प्रधानत्व गुणत्व वा जिसमें कोई प्रधान है किसमें कोई गुण सतत सर्वे किमिति सब क्यों नहीं मानते गुण इति गुण प्रधान भावश्च पदार्थानाम अनंततः क्षेपीयत्वाच कालस्य दुर्ज्ञयो मति विभ्रमात् पदार्थानां अनन्ततः कालस्य क्षेप्यत्वाच्च अति विभ्रमात दून प्रधान भाव दुर्ज्ञेय। काल शीघ्रगामी पदार्थ अनंत है तो मति भ्रम होने से गुण प्रधान भाव दुर्ज्ञेय, गुण प्रधान भाव ज्ञान नहीं हो सकता है एक एक करके अनंत पदार्थ में। असंख्या नाम है पिभावा नाम पर्यायन गुण प्रधान तम सक्यम ज्ञातुम कहते क्षेप्यवाद से काल से शीघ्रगामी। पुरुषायुषो अल्पत्व पुरुषायुष अल्पत्वात् पुरुष के आयु पुरुष से आयु पुरुषायु पुरुषायुष उसमें अस्प्रत्यय इसमें नहीं हुआ हाँ तो वहाँ पुरुष से आयु में पुरुषायुष तो वहाँ जो अचतुर विषयतुर होता है वहाँ षष्ठी समास होता है पुरुष से आयु तो उस तो फिर उसका षट्यंत करें तो पुरुषायु तो फिर वो अचतुर विषयतुर क्या विकल्प नित्य यदि नित्य होगा तो पुरुषायु भी तो श्लोक में नहीं पुरुष श्लोक में नहीं ठीक है मैं वहाँ तो नहीं है अचतुर विचतुर सुचतुर सूचे पुरुषायुष पुरुषायुष पुरुषायुष है आगे सच्ची समस्या सबका भी गिर बता दें समाज तो पुरुषायुष पुरुषायुष होना चाहिए पुरुषायुष है न हाँ पुरुषायुष होगा अप्रत पुरुषायुष होना चाहिए मैं पुरुषायुष्य गुण प्रधान तो दुर्ज्ञान तो हेतंत मथि विभ्रमात हे भ्रांति हेतु विप्रतिपति माह भ्रांति में तो अहुर भी कर्मेव कारणम के चेत फल प्राप्तो प्रचक्षते दैवमेव के परे कालम स्वभाव इति चा परे केचित फल प्राप्त कर्मेव कारण प्रचक्षते अपरे दैवम अपरे कालम स्वभाविति चापरे प्रचक्षते अलग अलग मत है एवकार हेतुअंतर कर्मेव केचित मीमांसा का कर्मेव देवमेव परम मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम् इति न्यायेन देवता कांड्यम मतम तो दैवमेव देवता लगे कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। पौरुष पुरुष निरर्थकम् ज्योतिषास्त्र विधान अंगीकार दर्शयते अपरे काल को कहते स्वभावाद तो लोकायतादि भी अंगीकृत स्वभावम इति चापरे कथंतरे निश्चय तत्र श्रुतय श्रुतय स्मृतिवादाश्च कर्म प्राधान्यमेव तु अंगीकृत्य प्रदृश्यन्ते प्रवृत्तः सर्व एव हि श्रुतयः स्मृतिवादाश्च कर्म प्राधान्यमेव तु अंगीकृत्य प्रभुतः प्रदृश्यन्ते सर्वे उसके साथ हाँ सर्वे स्मृतिवादाश्च सर्वे हि श्रुतिवादाश्च कर्म प्राधान्यमेव अंगीकृत्य प्रदृश्यन्ते हेत्वंतराणामपि फल प्राप्त गुणत्वरांकार दर्शयित तु शब्द श्रुतय स्मृतिवादस्य कर्म प्राधान्यमेव तु अंगीकृत्य कर्म प्राधान्यस्य प्रमाण सिद्धत्वेन उपादेयत्वं वक्तुं हि शब्द हि हाँ सर्वे एव हि प्रवृत्ता हि शब्द देने से वही प्रमाण सिद्ध है। असर्वे का अन्वय करना पुल्लिंग होने से सर्व स्मृतिवाद के साथ श्रुत किसका गृहस्थ ग्रह वो भी सब ही कर्म सापेक्ष होकर के इसे देवता है उसके साथ ग्रह भी उत्तस्थानीय हो गया लोग। हाँ ज्योतिषात्र इसे खंड नहीं किया, ज्योतिषास्त्र का देवता को जैसे माना इसे माना, देवताओं को जैसे माना खंड नहीं किया ना। गुण प्रधान भाव में देवता होता है किंतु कर्म के अनुकूल है, जैसे देवता कर्मानुकूल सापेक्ष ग्रह भी देवता के स्थानीय है, वो भी इस प्रकार कर्म के अनुकूल है। कर्म उत्पत्ति होते समय ग्रह के अनुसार ग्रह के अनुग्रह से कर्म होता है, ग्रह अनुकूल नहीं तो कर्म नहीं होता है, तो ग्रह और देवता एक स्थानीय में आ गया। हाँ भ्रांति के है कहाँ है भ्रांति हेतु प्रतिपत्ति में है। भ्रांति हेतु मतलब अन्य को भ्रांति होती है, विरुद्ध प्रति अलग अलग मत है, अलग अलग मत सब कहने से हमको भ्रांति होती है, अन्य को भ्रांति होती है। भ्रांति के हेतु क्या है, विप्रतिपति, कोई कहते कर्म कारण, कोई कहते देव, कोई कहते काल, कोई कहते स्वभाव कहते, इससे सबको भ्रांति होती है। नहीं भ्रांति मूलक नहीं, भ्रांति भ्रांति हेतु विप्रति में, भ्रांति का हेतु विप्रतिपति, बहु विश्वास नहीं, भ्रांति का हेतु विप्रतिपति है तो हमको निश्चय फिर कैसे होगा, हमको भ्रांति होती है, बहुत मत भिन्न भिन्न है, तो कथम तरी निश्चय, इसे श्रुत स्मृतिवाद से कर्म प्राधान्य मान कर कहते कर्म प्रधान है, ये यही यही निश्चय है कर्म को मान करके। भ्रांति का हेतु है विप्रतिपति, विप्रतिपति होने से निश्चय कैसे होगा कि समाधान दिया, भ्रांति हेतु का विप्रतिपति नहीं। ओ ये कारण क्यों भ्रांति सामान्य लोगों को, क्योंकि अलग अलग मत, कोई कहते कर्म कारण है, कोई कहते देव, कोई कहते काल, कोई स्वभाव, अलग अलग मत है, इसे सामान्य लोग सबको भ्रांति होती है। निश्चय करने के लिए श्रुति सुनते प्रमाण सिद्ध है कर्म प्राधान्य, इसलिए उपादेय परम प्राधान्य से प्रमाण सिद्धत्व उपादेयत्व भक्तों सब यही ग्राह्य कर्तव्य। श्रुति उदाहरते, श्रुति उदाहरण करते हैं कैसे कर्म प्राधान्य, पुण्य पुण्येन भवति पाप पापेन कर्मणा वचान सेवं सुबहुसो लक्षन्ते शास्त्र भूमिषु। पुण्येन पुण्यलोक प्राप्ति पापेन कर्मणा पाप एवं सुबहुसो वचांसि शास्त्र भूमिषु लक्षन्ते शास्त्र रूपासु भूमिषु शास्त्र में धर्मरज्जा व्रजेत उद्रम इत्यादि स्मृति वचनानि श्रुति अनुसारिणि विवक्षणाः वचांसि दर्शित वचन सदृशानि वचनांतराणि अपि स्मृत्वा स्मार्तानि द्रष्टुं योग्यानि सन्ति बहुते। सूर्योदय दाह सेचनादौ कालज्वलन जलादेः प्रधानत्व प्रसिद्धेर न कर्मेव प्रधानम् इति आशंक्याः। तो सर्वत्र जो कहा श्रुति स्मृतिवाद कर्म प्रधान कहा, किंतु सर्वत्र कर्म प्रधान कैसे होगा? सूर्योदय में कर्म प्रधान क्या है? समय होने पर काल समय होने पर सूर्योदय होता है। दाह के लिए अग्नि प्रधान है, कर्म के कारण कोई अग्नि कभी गौण हो जाएगा, कभी दूसरे प्रधान से तो नहीं। जलन और जलासेचन के लिए जल प्रधान है, तो कर्म ही प्रधान नहीं हुआ। यद्यपि ऐसा सब विषय प्राधान्यं कस्यचित् क्वचित् अप्रधान्यं तदन्येषां तथापि तु न कर्मणां फलप्राप्तावहेतुत्वं शास्त्रन्यायावधारणात्। यद्यपेशाम सविषय कस्यचित् क्वचित् प्राधान्यम तदन्येषाम अप्राधान्यम तथापि तु कर्मणां फलप्राप्तो अहेतुत्वं न शास्त्र न्यायावधारणात्। ये सब जितने काल देशादि सब हुए, अपने विषय में कहीं कोई प्रधान कहीं कौन अन्य अप्रधान हो जाते हैं, किंतु कर्म सब फलप्राप्ति के अहेतु नहीं, शास्त्र न्यायावधारणात् कर्मणां फलप्राप्तो हेतुत्वं एव। ऐसा हेतुना मध्य कस्यचित् कालादे सविषय क्वचित् उदयादो प्राधान्य, कोई कहाँ उदय में कहेंगे सब अग्नि आदि में ज्वलन के लिए अलग अलग कोई प्रधान कोई वाक्य प्रधान हो जाएंगे। तत्र अन्य शाम प्रधान यद्यपि दृष्टम तथापि कर्मणा फल प्राप्त हो अप्रधान नहीं फल मिले अहेतुत्व अप्रधान क्या था अहेतुत्व न कर्म अप्रधान में तो कर्म अहेतु नहीं कर्म हेतु कर्म फल प्राप्ति प्रति प्राधान्य पूर्वतम हेतु स्मारयति। जो फल प्राप्ता वह हेतुत्वम दिया है ना, अहेतुत्वम का अर्थ क्या अप्रधान्य कर्म अप्रधान हो जाए नहीं, कर्म तो प्रधान रहेगा ही नहीं। फल प्राप्ति प्रति हेतु स्मारयति शास्त्र न्याय उदाहरणार्थ कार्यादिषु व्यभिचारा न कर्मण अस्थि फल हेतुत्वम व्यभिचारे कार्य वृष्टि काम योजित कर्म वृष्टि नहीं हुई तो कुत तत्प्राधान्य प्रणम कैसे प्रधान हो इत आशंका कर्मण कर्मण फल संप्राप्ति प्राप्तिश्चेह ये क्षते सद्गुण्य विगुणत्वाभ्यां साक्षात् कर्मण एव च। यह कर्मण फल संप्राप्ति अप्राप्तिश्च इच्छते सा सद्गुण्य विगुणत्वाभ्याम कर्मण एव च कर्मण सद्गुण विगुणाभ्याम एव स्यात्। कर्म के सद्गुण विगुण से ही फल संप्राप्ति अप्राप्ति है, जो अप्राप्ति दिखती है कहने या ही कर्मभूमु कुतश्चित् कार्यादि कर्मण वृष्टि आदि प्राप्ति दिष्टा कहीं होती है सातस्य गुण साकल्यादिष्टा या तो कुतश्चित कर्मण तद अप्राप्ति वृष्टि नहीं होती, सतस्य विगुणात भवति। अतः समग्र फलाव्यभिचारी समग्र कर्म फलाव्यभिचारी तत्प्राधान्य मानना पड़ेगा। कर्मफल देवादीना विघ्नकर्तृत्व प्रसंगागत निरस्य, कर्मफले देवादीना विघ्नकर्तृत्व कर्मफले प्रसंग से प्राप्त निरस्य, विद्याफले तेषां तदाशंकित निरसित अनुवदति। विद्याफल में विघ्न कर सकते इस शंका हुई थी, अनुवाद करते विघ्न विघ्न कुर्वन्ति नो देवा विद्युत्फल संगत उक्तं यदपनुत्यर्थं तत्र प्रतिविधीयते। देवा विद्युत फल संगत विघ्न नो अस्माकं विघ्न कुर्वन्ति इति यदुक्तम तदपनुत्यर्थम प्रतिविध्यते, उसके निषेध करने के आगे आरंभ करते हैं। शंका हुई थी तेषां विद्या फले विघ्न करने न शक्ति पाप परिहार करेंगे, विघ्न करने शक्ति नहीं, तदेव प्रकटयति अविद्या। अविद्या हान मात्रत्वात् कैवल्याप्तिफलात्मन तत्प्राप्तिर्ज्ञान कालत्वान् नालं विघ्नाय देवताः। कैवल्याप्ति फलात्मनः अविद्यान मात्रत्वात् अविद्या निवृत्ति मात्र ही तत्प्राप्त ज्ञान कालत्वात् देवता विघ्नाय नालं विघ्न के असमर्थ 93 तेषां विद्याफले विघ्न करणे न सति इति पर नहीं नहीं तदेव आत्मनो ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्तेर अज्ञान धोति मात्रत्वात् मुक्ति तो अज्ञान निवृत्ति मात्र तस्य ज्ञान है न तुल्य काल है तस्मिन् सति ज्ञाने सति तत्फलस्य आवश्यकता अविद्यानिवृत्ति समय देवादीनां विद्याफले विघ्नाचरणे निरवकाश अवकाश ही नहीं है। आत्मनो विद्या समकाला अविद्यात्वस्ति इति एतत् दृष्टान्तेन समर्थ्यते। समकाल चक्षुरिति क्या दृष्टान्ते समर्थ अच्छा अच्छा दृष्टान्ते समर्थयन्ते दो दृष्टान्त होगा दृष्टान्त न है बेटा एक दो दिवस अच्छा चक्षुरूपाभिसंबंध समकालाय तेष्यते रूपाभिव्यक्तिरेव रूपाभिव्यक्तिरेवं स्या दविद्याध्वस्तिरात्मनः दृष्टान्तेन है ना पाठ हाँ दृष्टान्तेन ठीक है। दृष्टान्त में कहना कोई जरूरत नहीं, दृष्टान्तिक में घटाना है। चक्षु रूपाभिव्यक्त चक्षु रूप अभिसंबंध चक्षु के साथ रूप का संबंध समकाल ही जता रूपाभिव्यक्ति एवं अविद्याध्वस्ति आत्मन समकाल ज्ञान समकाल आत्मनो अविद्याध्वस्ति विद्या समकाल इति शेष। इतस्य ज्ञानफले प्रतिबंधा सिद्धिरित्या ज्ञानफले कोई प्रतिबंध नहीं यथास्थित यथास्थित आत्मयाथात्म्य ज्ञान जन्मातिरेकतः नतत्तमो निवृत्ति स्यात् तदुत्थस्य च वस्तुनः यथास्थित आत्मयाथात्म ज्ञान जन्म अतिरिक्त अतिरिक्त न तम निवृत्ति सैत तदुत्थ से च वस्तु न सैत ज्ञान जन्म मात्रेगण तन तम निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति को अलग नहीं और तदुत्थ से जो वस्तु तम निवृत्ति से तदुपलक्षित आत्मा वस्तु वो भी अतिरिक्त नहीं आत्मतत्व धीरे जायते चेत न तत्फलम अज्ञानाध्यानम प्रतिबंधारम अज्ञान यथावत है ना। हाँ तो तत्फलम अज्ञानाध्यानम प्रतिबंधक योग्य नहीं जन्म मात्र ज्ञान जन्म मात्र फलम सकारण तस्य निवृत्ति ज्ञान जन्म आत्रिता नास्ती अनुकृष्यते अविद्या की निवृत्ति ज्ञान जन्म से अलग नहीं है। तदुत्थस्य इति अज्ञानजत्वेन द्वैतस्य कल्पितत्वम् उक्तम् तदुत्थस्य एवेन तदुत्थस्य च वस्तुनः तदुत्थस्य च वस्तुनः ये आत्मतत्त्वनि तदुत्थस्य च वस्तुनः जगतः अज्ञानजने जगतः ज्ञाननिवृत्तिस्य अलग नहीं। तदुत्थस्य इति आत्मजत्वेन द्वैतस्य कल्पितत्वम् उक्तम् तदुत्थस्य तदुत्तम किम द्वैत जगत तद अयुतम तद प्रसिद्ध अज्ञान पहले प्रसिद्ध हो तो तदुत्थ जगत प्रसिद्ध हो इत्यासंख्य तत्कल्पितत्व साधित अज्ञान तस्य अज्ञान से कल्पितत्व सर्पात्मना सर्पात्मना गृहीतायाम न दंडादीक्षते स्रजी प्रतिचेक प्रतिचेकतनुग्राहे तदन्यान तथेक्षते तदुत्तस्य इति अज्ञानजत्वेन द्वैतस्य तद तदप्रसिद्धे कल्पितत्व से प्रसिद्ध करना अज्ञान जो द्वैत से कल्पितत्व प्रसिद्ध तद सिद्ध में किसको लेना। हाँ मैं अज्ञान कहा था कल्पितत्व कल्पितत्व मुक्तम तद प्रसिद्ध इतिहास के तत्कल्पितत्व साधे थे सर्पात्मना गृहीताया सजी दंडादि न इच्छते तथा एकतनुग्राहे प्रतीचि तदन्यत न इच्छते एक रूप प्रत्यय ज्ञान से अन्यत न इच्छते इसे अन्य से कल्पित है। यथा सृजि सर्पयमिति तद्रूपेण गृहीतायाम न दंडादि भ्रम सर्पयम सृजि सर्पयमिति तद्रूपेण गृहीतायाम न दंडादि भ्रम तत्काल न च तस्यां दंडात्मना गृहीतायां तथा सर्पभ्रम तथा प्रतीचि एकाकारेण जागृत प्रपंच रूपेण ग्राहे तदेव न स्वप्नादि विभ्रम न च तद्रूपेण जगत ग्रहे जागृत भ्रम अतो विमतम कल्पितम व्यभिचारित्वाद सर्पादिवत ये दृष्टांत देकर के कल्पितत्व सिद्ध करते हैं। एक रूप ग्रह अन्य रूप ग्रह नहीं व्यभिचार हुआ और जो सदाग्राह हो अकल्पित होगा इसलिए जागृत स्वप्न दंड भूछिद्र आदि व्यभिचारित्व कल्पित है। सर्वात्मना इति पाठे तयम सर्पात्मना के स्थान सर्वात्मना गृहता नाम पाठे तो यथा सृजी यथावत गृहतायाम न दंडाधिगुण ये जो पहले बताया था सृजी में यथावत गृहण हो गया दंडादि भ्रम नहीं प्रतिचिचित एक रूपेण ग्राह्य ग्राह्य अन्य द्वैत भ्रम न भवति अतः विमतम कल्पितम तत्व ज्ञान सत्य अग्राह्यत्वात् सम्मतवत् वो जो पहले बताया था इसकी व्याख्या दो व्याख्यान है यहाँ पहले है दूसरा व्याख्यान क्या हुआ सर्ग का यथावत ज्ञान होने पर दंडादि भ्रम नहीं इसे एक रूप प्रत्यात्मा एक ग्रहण होने पर द्वैत ग्रहण नहीं होता है द्वैत कल्पित होगा। अरे पहले बता दिया है एक रूपेण क्योंकि सर्पात्मना सर्पात्मना गृहीता है यथा दंडादीक्षति सर्पात्मना सर्प तो भ्रांति है रज में सर्पात्मना ग्रहण होने पर दंडादि नहीं इसका अर्थ सर्पग्रहण दंड नहीं दंड ग्रहण से सर्प नहीं, नहीं उनसे क्या हो गया, व्यभिचारी हो गया, व्यभिचार उनसे कल्पित हो गया। यही सीधे पहले बता दिया, तो ले जितने दृष्टि ज्ञान है कल्पित होने के कारण व्यभिचार उनसे कल्पित है दंडा दे। तदा प्रतिचेकाकार जागृत प्रपंच रूपेण ग्राह्य जागृत तद सपनादि विभ्रम न, और सपनादि विभ्रम कारण जागृत ब्रह्म नहीं, सपन देखते जागृत नहीं, जागृत स्वप्न दोनों व्यभिचार हो गया। अनुमान हो गया विमतम कल्पितम व्यभिचारित सर्पाधिपति अनुमान, और सर्वात्मा कौन से अधिष्ठान ज्ञान से ब्रह्म की निवृत्ति है व्यभि। अच्छा समय ओम।